بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ومحك درس كي لشفق الطاعة تعريب ذكر شفق الطاعة دي تبال كده كي دي إنسانان وكي جول شوي قانون عن إقرار كول أغم عن الفاهم عن يرازي كده. دليل في ده آيات وشالله فرماي ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومقدي آيات كي الله تعالى دعا شريتون دا إشارة كرلا تشيو دا الله تعالى شريط ده وبل جاهليت ولو شريط الله تعالى شريط ده وشكم حيوان بسم الله سر نيزب حشوية ده غين خوراك حرام ده او ده جاهليت ولو شريط ده وشكم حيوان بسم الله سر نيزب حشوية ده غين خوراك جايز ده سوك چه وصد الله تعالى شريط بريدي او ده دغا جاهليت ولو شريط بسلال شريط ده بس حكمي حكم في الله كله وش ده انسان فاسق ده فسق ممورات فسق اكبر وچيني فسق اعتقادي متبليكي بسبب في الإسلام نوزي دليل بفسق أكبر من آخر آيات الله فرماي وإن طاعتموه منكم لمشركون. هذا خد أمك درس متعلق خبره آيات نور وزاحة غدادة الله فرماي وإن الشياطين لم يحن إلى أوليائهم شيطانان كده دخل دوستان توحيك شياطين مراد بالتسده الكرماء رحمه الله نا إمام قرطبي رحمه الله نقل كرده أغويج المقصود هنا مرضة الإنس من مجوس فارس وی دلتا مقصود د فارس اغا سرکش انسانان مراد دی د فارس والا سرکش انسانان مجوسین اغا مراد دی. بل روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی د چغوی چې دلتا د شیطانانو مراد الجن فیران دی. دا څه وجه ده چې کله شیطان په معنا د انسان سره راځي او کله په معنا د جن سره د وجه دا ده شیطانان دا په دو قسمه دي، یو انسي او بل جني. یعنی په انسانانو کې هم داسې خلک شته دی چې هغه د شیطان وظیفه اجرا کوي، خلکو ته وسوسي اچوي او ګمراه کوي. او په جناتو کې هم داسې جنات شته دی چې د شیطان وظیفه اجرا کوي او انسانانو ته چې دی وسوسي ور اچوي. شیطانان په دو قسمه دي، یو انسي او بل جني. دلیل پسې څه شی دی؟ دا آیات دی چې الله فرمایي شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. انسی و جنی شیطان یو بل ته چې دی وحی کوي، یو بل ته وسوسی ور اچوي. او دغه خبره چې دی ابن جریر الطبري رحمه الله هم کړې ده. الله وایي چې شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي. اولیا جمع د ولي ده، دوست ته ویلی کیږي او همکار ته ویلی کیږي. نو د شیطان د وحی څه معنا ده؟ شیطانان وحی کوي خپل دوستانو او وحی څه ته وایي؟ نو وحی چې دی د مختار الصحاح چې دا یو قاموس د لغت عربی هغې له معنا کړله الالهام، یعنې د چا زړه ته یو خبره اچول. او دویمه معنا یې له داسې کړله او ما یلقا من کلام خفی ایضا یسمى وحی، یا هغه خبره چې په پټې طریقې باندې چا ته راورسول شي. د وجې نه وحی په دوه قسمه ده، یو رحماني او بل چې دی هغه شیطاني ده. نو د رحماني وحی هغه دوه درې معنو باندې راځي. یو په معنی د الهام سره راځي، لکه الله تعالی فرمایي واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. الله ما د عیسی علیه السلام ملګرو ته چې حواریین وحي مې ورته وکړه، یعنی په زړه کې مې ورته الهام واچاوه چې ایمان راوړی په ما او زما په رسول باندې. دویم وحي چې دی په معنی د تعلیم فطري سره راځي، لکه الله تعالی فرمایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. الله وحي وکړه د شاتو مچۍ ته چې په غره کې د خپل اوسېدلو دپاره ځای برابر کړه. نو دلته وحی په معنی د تعلیم فطري سره ده، یعنې د مچۍ په فطرت کې الله تعالی دا خبره اچوله چې هغه په غره کې په ونو کې او دغه شان په کورونو کې د خپل اوسېدلو دپاره ځای جوړوي، خپله جاله کوي. او درېیم قسم وحی هغه همدغه ده چې معروف وحی ده چې الله تعالی ملایک رالېږلي دي او پیغمبرانو ته د الله تعالی اوامر او نواهي چې نازل کړل دا خو رحماني وحي. اوس شیطاني وحي نو هغه هم شته دی، ثابت ده. الله تعالی فرمایي وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض امدغشان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه تا وکرالو ته ویل چې مختار الثقفي هغه د نبوت دا وکړ لوي چې مومن وحي کیږي نو هغه ویل چې هغه وحي به کیږي خو شیطان دا راوبي یعنی شیطان ورته دا وحي راوړي او دغه آیات ولوستو ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم لیجادلوا نو شیطان چې دی هغه هم وحي کوي وحي نسبت چې کله شیطان ته وشي دا په معنی د وسوسې سره یعنی وسوسې ورته خپل دوستانو ته د ګمراه کولو لپاره اوس شیطان د انسان په ستر کې معنی دوست جوړیږي یعنی شیطان انسان ته په کومه لار باندې راځي چې ګمراهی کې په کومه دروازه باندې سره داخليږي نو هغه پنځه دروازې دي چې شیطان انسان ته راځي په دغه دروازو باندې او انسان ګمراه کوي اوله دروازه د شیطان د راتللو انسان ته هغه ده چې کله د انسان په ایمان کې نقصان پیدا شي او دویمه دروازه ده چې کله په توکل کې نقصان پیدا شي او دریمه ده چې کله په ایمان او توکل دواړو کې نقصان پیدا شي او څلورمه دا ده چې کله په انسان کې شرک پیدا شي دغه دروازې چې په انسان کې کله پیدا شي شیطان ته په اسانۍ باندې راځي او مذهب یې ګمراه کوي او په خپلو خاصو دوستانو کې راولي دلیل په دې باندې څه شی دی هغه دا آیات دی چې الله فرمایي انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يقينا د دې شیطان دپاره اوس د ګمراه کولو نشته په هغه کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي ځان پرې سپاري انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يقينا الشيطان وسط بمراكور باكسان ما يديش الشيطان سر دوستانه كي او كسان چې دوی د شیطان د وسوسو د وجنه مشرکان شوی نو د شیطان دروازه په ستر کې بنديږي دې تر کې چې د خپل ایمان اصلاح سره او د خپل ایمان هغه موچ او دغه شان د خپل توکل اصلاح وکي په الله باندې صحیح توکل وکي د الله تعالی په وعده باندې او دغه شان د شرک نه ځان وساتي نو دا انسان باندې شیطان نه بچي پنځمه دروازه د شیطان د راتللو هغه دا ده چې کله انسان ګناهونه وکړي او بیا په دې باندې الله ته توبه ونه باسي په دې باندې خوشحاله شي د ګناه او تخې کار کاره شي نو دغه انسان چې دی د شیطان دوست ګرځي او دغه انسان بیا ډېر په اسانه طریقې باندې ګمراه کوي انسان خو کمزوری دی خامخا ګناهونه دي کېږي خو چې توبه وباسي شیطان ورته نه شي راتللی دا دروازه بیا بندېږي خو توبه یې ونیستله او دا ګناه او تخې کار کاره شي نوس دا انسان د شیطان دوش دلیل پیدا دی الله فرمای وزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم الشیطان دیوتا دا نکار عمل نخسته کلی الله وی دا شیطان دا دیو دوست دی تا قیامت نور از مانی الله وی نن رز دا دیو دوست دی دو کار عذاب در ناتی نو الله تعالی فرمای چه شیطان خپل دوستان تا وحی که خدا کم مقصد دفاری که دا مقصد الله تعالی رسته بیان کرده لیجادلوکم لذا پاره چې تاسو سره جګړو کې تاسو سره بحث مباحثه وو جدل څه ته ویل کیږي مختار صحاح ولا معنی کړلی الجدل شده الخصومه سخت جګړې ته ویل کیږي او امام قرطبي رحم الله دسی معنی کړله دفع القول عن طريق الحجه والقوه د چا خبره د دلیل او د قوت د لارې دفع کول یعنی د یو چا خبره په دلیل سره دفع کول که بیا په دلیل سره دفع نشي نو بیا دغه په مقابل کې قوت استعمال او د یو جدل ویل کی دی وجه نه جدل په دوه قسمه ده یو جدل حسن ده بل جدل قبیح ده یعنی یو خسته جګړه ده او بل بد جګړه ده جدل حسن او خسته جګړه دا د حق پرستو طریقه ده چې دا وکړي چې دا باطل خبره ده په دلایل سره هم د فقهي ک په دلایل سره ده پنه شو او ضرورت قوت تراغ نه به قوت استعمالي لکه الله تعالی فرمای ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ذل الله تعالی لار ترى بلوک او حکمت سره او دغشان په خسته و سره او جګړه وکړي دوی سره هغه طریقه چې خسته ده نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا هغه به دا جدل حسن دا کړی دی ځکه چې مشرکان ته یې دیل لسکاله دعوت ورکړی دی دغه باطل دلایل چې دی هغه د په کړلي حق سره او د حق په دلایلو سره نو جدل حسن یې کړی دی او بیا د هغې نه وروسته په قوت سره د هغو د باطل مقابله کړله نو دې نه معلومیږي چې د باطل دفع کولو دپاره صرف حجت او بیان کافي نه دی بلکه قوت ته هم ضرورت ده نو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري په کار چې د کافرانو او د مرتدینو مقابله هم په حجت سره او هم په قوت سره دا په کار ده دویم چې دی جدل قبیح ده یعنی بده جګړه ده نو جدل قبیح هغه د باطل فرستو طریقه ده چې د خپل د باطل په دفاع کې ولاړي او د خپل باطل چې دی دا ثابتوي او دغه دغه لپاره دلایل فشکی او دغه شان قوت هم استعمالی او په دې معنی دلیل هغه د آیات دی چې الله تعالی فرمای ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق جګړه کوي کافران او باطل شبهو سره د دې لپاره چې حق دې سره ونړي نو چې موږ او تاسو فکر وکړو دغه دواړه قسمه جدل او جګړه دا موجود ده څوک د حق په دفاع کې جنګیږي او څوک چې د باطل په دفاع کې جنګیږي مجاهدین د خلافت اسلامي دا د حق په دفاع کې جنګیږي خپل حقانیت ټول نړۍ ته واضح کړی دی او خپل اهداف یې واضح کړل دي چې ګوره زموږ هدف دا دی چې شرک او فساد د دې ځمکې نه ختم شي او توحید چې دا نافذ شي د الله تعالی کلمه اوچته شي اسلامي خلافت راشي او منهج دای واضح دی ټول هدف او تګلاره دای واضحه ده هیچا مونږ پټل او دغه شان د دې دپاره چې دی وتم استعمالی جهاد هم کوي بالمقابل چې کوم تاغوتي لښکرې دي هغه هم جدل کوي جګړه کوي د خپل باطل په دفاع کې ولاړ دي او دلایل هم د خپل د بطلان دپاره وي د خپل باطل د اثبات دپاره وي او دغه شان وتم استعمالی د خپل چې کوم د تاغوتي لښکرې دي دا د دې د حقانیت دپاره چې دلایل پیش کوي چې دا په حق دي دا په حق حکمرانان دي او د دې ملګرتیا په کار ده او دغه شان د دې مقابله نه ده په کار څوک چې د دې مقابله کوي دا خو وارج دي کلاب النار دي او بس دغه شان دلایل پیش کوي علما یسونا کانو مولان دغه وظیفه کوي دلباری مولان دغه وظیفه اجرا کوي نو دا د شیطان لښکری دي الله وی چې شیطان خپل لښکری په کار اچول دي د دې لپاره چې تاسو د الله تعالی د شریعت نه واړی او د خپل شریعت تابع وي او بیا فرمای و ان اطعتموهم انکم لمشرکون که چیرته تاسو د شیطان په شریعت پسې لاړی غیر الله په قانون پسې لاړی یقینا تاسو مشرکان یاستئ امام شنقیطي رحمه الله دلته یوه نقطه ذکر کړل هغه وي دلته دا قسم محسوب دی والله قسم چې دی محسوب دی په دې دلیل سره چې ګوره دا این شرطیه دی دا فعل شرط او جزا غواړي نو فعل شرط خو اطعتموهم دی خو جزا د دې چې کله فعل مضاري نو بیا فعل جزایي راوړل لازم نه دي او چې کله فعل مضاري نه وي فعل ماضي یا فعل امري نو بیا د نحاتو دا قاعده ده چې په هغه کې یا شبي فعلي د نحاتو دا قاعده ده چې بیا فعل جزایي راوړل دا لازم دي نو دلته خو جزا انکم لمشرکون دا د جزا په ځای راغلی دی ولیکن دلته فعل جزایه نشته دی نو معلومه دا شوه چې دلته قسم چې دی محسوب دی فعل جزایي په هغه باندې داخله شوې ده والله انکم لمشرکون نو الله تعالی دا خبره ډیره په تاکید سره کړله چې ګوره که تاسو د غیر الله قانون پسې لاړئ نو قسم په الله چې تاسو مشرکان یاست ډیره په تاکید سره دا خبره الله تعالی کړله نو دا یوه علمي نقطه وه چې د علماو ته پیدا ورکړي د آیات نه یو څو مسایل معلوم شو یو دا چې په دې آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته خطاب کړی دی مشرکانو ته یې نه دی کړی ځکه که مشرکانو ته دا خطاب شي چې یو مشرکانو که چېرې تاسو د مشرکانو قانون پسې لاړئ نو تاسو مشرکان یاستئ دې بیا څه پیدا نشته دی نو الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې ګوره که تاسو د مشرکانو یعنې خود ساخته قوانینو پسې لاړئ او د الله تعالی قانون پرېښوده نو تاسو به مشرکان یاستئ دویمه مسله ته دا معلومیږي چې وضعي قوانین چې هر چا دخوانه وضع شوي جوړ شوي نو دغه به شیطاني قانون ګڼل کیږي ځکه الله تعالی فرمایي وان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم او دریمه مسله ته دا معلومیږي چې څوک په وضعي قوانینو باندې راضي شي یا یې په اقرار وکړه یا ورسره موافق شي نو دې ته الله تعالی مشرک ویلي دي دا خو د اول دلیل تتیمه وه دویم دلیل په شرک الطعامانی هغه دا دی چې ګوره قانون سازي د الله تعالی خصوصیت دی او د الله تعالی صفت دی دا حق د قانون سازي الله تعالی بل هیچ چاته نه دی ورکړی نو څوک چې اوس راولګیږي او د ځان نه قانون جوړ کړي د الله تعالی د قانون په مقابل کې که یو لجنه یي لکه قوه مقننه چې پارلمانونو کې د طاغوتي ملکونو پارلمانونو کې قوه مقننه یي او یا مطلب هغه ملکانې چې د ځانه نرخونه جوړوي د الله تعالی د قانون د دفع کولو دپاره د الله تعالی د قانون په مقابل کې نو دغه قانون سازانو د الله تعالی خصوصیت خپل ځان ته ورکړي د الله تعالی خصوصیت او صفت یې خپل ځان ته ورکړي نو الله تعالی سره یې ځان شریک په دغه صفت کې نو په دې وجه دا مشرک شي نو څوک چې د دغه قانون سازانو د دغه قانون تابعداري وکړي نو دې دا قانون ساز خپل ځان لپاره اله او معبود وګڼه دا هم مشرک شي همدغه شان څوک چې د دغه قانون ساز قانون پسې ملاړ هلکه جمهوریت پسې ځم جمهوریت پسې ملاړ دغه هم ومنه چې دا هم منم او د الله تعالی قانون هم ومنه شریعت هم مني نو دې د خپل ځان لپاره دوه الهه وګڼله دا هم مشرک دی دلیل په چې دی دا آیات د الله فرمایي إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نشتا واك واختيار مغر يوازي الله لفارة إن الحكم إلا لله وقرأ دلتا حكم نمرات حكم تكويني أو تشريعي دوارة حكم تكويني دا مالا شفق طول كائنات كبا دا تصرف الله تلاكي او تشريع دامنا شي شريعة بالله تلاي قانون ساز بالله تلاي ده حق بني جاتن دي حاصل مستوك شي ده حق خبل زان توركي ده انسان خبل زان ده الله تلاس الشريكي ده شان سوك شي ده غير الله قانون بسيزي نو ده غير الله شي ده الله تلاس ره شريكي نو ده فدي وجماني مشركي او بشرك التعاكي واقيكي زادی بحث نده خبر معلوم شو چې په وزیر قانون منی څوک موافق شي یا راضی شي یا یو ورته په غیر د اکرانه معتبر اکرانه په سره ویوړه دا شخص به مشرکی د الله تعالی په فتوا معنی نه د انسان په فتوا چې الله فرمای انکم لمشرکون نو په تار د چې دا سی شخص او دا سی انسان الله تعالی ته توبه سی د خپل ایمان تجدید وکي دغه د شرک او بحثو په دې زمانه دغه دلایل ختم شو عندك إن شاء الله بيبل درس ذكر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.